her sıkıntı, her ızdırap bir kolaylığa gebedir ama hamil müddetine yüklülük diyebilirsiniz. Tahammül etmek gerekir. Pırıl pırıl bir evlada sahip olma, bağrına basma, evlat sevgisi yaşatma, bu ona da anne baba sevgisini duyurma mevzu, onu bir de anneye sormak lazım. Ama sonrası öyle bir sevinç olur ki, sanki daha önce o sıkıntılar hiç çekilmemiş. Ama ne olur ne olmaz endişesi hiç yaşanmamış gibi bir hal olur. Ferdi, ailevi, içtimai hayatımızda da çekilen sıkıntılar tıpkı böyledir. Bir kaderil keddi tüktesevul mahali. Hatta denebilir ki sıkıntı ne kadar şiddetli gelirse Allah'ın izni inayetiyle inne ma'al usri yusro. O zorluktan sonra gelen kolaylık da o ölçüde çaplı olur. Çok derinlikli, çok buğutlu olur. Öyle bir inşirah yaşatır ki, işte çocuğunu dünyaya getiren anne gibi, daha önce çektiği bütün sıkıntıları unutur. Bu Allah'ın ne büyük nimeti der ve dedirtir. Halihazırda, o ölçüde bir sıkıntıya maruz mu inanan insanlar, kendini Kur'an'a adamış insanlar, adanmışlık ruhuyla beklentisiz hareket eden insanlar, o ölçüde bir sıkıntıya maruz kaldılar mı, kalmadılar mı? Öyle sıkıntıya maruz kalan insanları düşününce, bugün maruz kalınan şeylere sıkıntı dememek icap eder. Yani diri diri insanları yercesine işkence etmişler, eziyet etmişler. Seyyidina Hazreti Mesih'ten sonra o Ashab-ı Kehf zannediyorum birileri 7-8-9 dizilik filmde yaptılar onları. Film meselenin bazı şeylerini alıp götürebilir fakat içinde bir hakikat da vardır onun. O insanlar çarmıhlar karşısında dişlerini sıkıp sabretmişlerdir. Takyanuslar karşısında Roma'nın piyonudur o. Orta Doğu'da. Bu şu demektir yani, her zaman bir kısım takyanuslar olacaktır. İnançta, düşüncede, dünya görüşünde, hayat felsefesinde onlarla aynı şeyi paylaşmıyorsanız, biat etmemiş iseniz şayet, birinin dediği gibi demede beis görmüyorum. Fakirle konuşurken ismini de söylemiyorum. Ehli nifakın gıybeti gıybet sayılır mı onu da bilemiyorum. Fakat ben temkinli konuşmaya çalışıyorum. Ben kas katı bir Marksistim. Sonra da ben peygamber torunuyum dedi. Sonra da ben falana yani Lata, Menata, Üzza'ya tapıyorum. Falana tapıyorum dedi. Birkaç ay içinde 3 defa yol, yöntem ve din değiştiren ehli nifakın çepeçevre sizi böyle bir musibetler sarmalı içine alması. Doğru bu. Her dönemde takyanuslar vardır. Fakat inanın ne Seyyidina Hazreti Musa'nın çektiğinin onda birini çekiyorsunuz, ne Hazreti İsa'nın, ne Hazreti Zekeriya'nın, ne Hazreti Yahya'nın, ne Hazreti Nuh'un, ne Hazreti Lut'un, ne de insanlığın iftihar tablosu Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın çektiğinin onda birini çekiyorsunuz. Onlar yapacaklarını yaptılar. Arkada bir gül devri bıraktılar. Bakir topraklara tohumlar saçtılar. Ve ciddi bir ihlas, bir samimiyet şuuruyla, bir isar ruhuyla, yani kendileri için bir şey düşünmeden, başkaları için yaşama felsefesiyle tohumu attı gittiler. Biz tohum atalım, hatta icap ederse hasadını, onun timarını da yapalım. Fakat kim hasat ederse etsin, kim ambara taşırsa taşısın, o meselenin sonucuna kim sahip çıkarsa çıksın. Böyle düşündü, böyle yaşadı ve arkada böyle bir miras bırakıp gittiler. Gönülden Kur'an'a ve aynı zamanda tarih şuuruna, ruh ve mana köküne bağlı, bu ruh ve mana köküne bağlılık duygusunu, düşüncesini dünyaya yaymak, dünyaya taşımak, dünyaya duyurmak, dünyaya ütopyalar üstü, aynı zamanda bir hayat felsefesi sunmak, bir dünya görüşü sunmak. Bunun için dünyanın dört bir yanına Cenab-ı Hak yayılma imkanı vermiş. E canım, o kadar hizmet, o kadar Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyeti, o kadar teveccühat-ı sübhaniye ve şimdiye kadar belki bin defa, mübalağa etmiyorum, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam benim gibilere gelmez de o insan olan insanların rüyalarında temessül buyurur. Ben sizden hoşnudum yaptığınız şeylerden. Durduğunuz yerde dişinizi sıkın, kemali sabırla sabredin, dimdik durun. Bugün bile iki tane anlattılar yani. Şu tek günde iki tane anlattılar bundan. Falan yerde birisi, filan yerde bir tanesi. Şimdi bunlar da kendilerine ait olmayınca falanlar rüyayla amel ediyorlar. İnsanlığın iftihar tablosu, benimle nübüvvet kesilir yok, fakat mübeşşirat devam ediyor. Alemi misale, alemi berzaha, gözler alemi şehadete kapanınca açılmalar oluyor. O açılmada değişik levhalar, değişik resimler, değişik fotoğraflar, belli hadiselerin sembolü olarak intikal ediyor. Koca İbn-i Sirin bununla alakalı mücelletler yazmış. Tabiratla alakalı mücelletler yazmış. Günümüzde bunların tercümeleri de var. Hepiniz muttali olmuşsunuzdur. Şimdi yapılan iş Allah rızasına uygunsa, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam ondan hoşnutsa, varsın böyle 2-3 ay içinde 3 defa yol değiştiren, Üstad Necip Fazıl ifadesiyle, bağışlayın, tabir hoşunuza gitmiyorsa, o müzebzebine beyne zaliki la ilaha ula ve la ilaha ulay, Nisa Sure-i Cellesinde ifade buyurulan bu ayete zıp orada zıp burada. Ortada durup böyle, acaba nerede olursam ben orada daha fazla çıkar elde ederim mülahazasıyla hareket eden insanlar tarafından tazyik görüyorsanız, bütün hayatlarını dünyevi çıkara bağlamış insanlar tarafından tazyik görüyorsanız, hakaret görüyorsanız, bunu size Allah'ın bir teveccühü ve iltifatı olarak kabul edin ve fakire inanın burada. Allah sizi seviyor ki sizi bu türlü şeylerle, hem de yakın gördüğünüz insanlarla sizi imtihan ediyor. Çünkü Hazreti Ruhu Seyyidül Enam yübteler recülü ala kadri dinihi buyuruyor. İnsan dininin gücü, mukavemeti, enginliği ölçüsünde belalara maruz kalır. Ve yine buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ Belanın en çetini, en zorlusu Enbiya-i Zama. Ondan sonra da derecesinde onların yolunda giden, onları adım adım takip eden ve izleyenlere gelir diyor. Şimdi bu ölçüde işaretler varsa bence, sinek ısırması nevinden bu türlü şeylere aldırmamak lazım. Ölümle tehdit edebilirler, kanaat oluşturmaya çalışabilirler, korkutabilirler, sindirebilirler, bazı kimselere işkence de edebilirler. Olabilir bütün bunlar. Ve şimdiye kadar geçen bir sohbette dendiği gibi, 70'ten bu yana o yaşta olanlar onu görmüşlerdir. Kıtmir de yaşamıştır onu. Belki kıtmirleri Allah bu türlü şeylerle imtihan etmemiştir şimdiye kadar. Çünkü onlar sadece büyükleri yanında kuyruk sallar, temellükte bulunurlar. Allah beni o büyüklerin yanında öyle kuyruk sallayan, temellükte bulunan kitmirlerden eylesin. Köpek demektir bu. Bu tabiri kullanmamak için size karşı saygısızlık olur. Ashab-ı Kehf'in kitmiri. Bunu ben de söylememişim sade. Cami der ki, ya Resulallah çı bahşet, çün ashab-ı kehf dahili cennet çevem, der zümre-i ashab-ı tu, o revet der cennet, men der cehennem key revast, o seki ashab-ı kehf, men seki ashab-ı tu. Ya Resulallah reva mı? Ashab-ı kehfin köpeği, ashab-ı kehfle beraber cennete girecek. Bense senin ashabının köpeğim. Reva mı o cennete girsin de ben dışarıda kalayım? Kıtmir kendine hep böyle baktı. Buna inanabilirsiniz. Buna ben bir vallahi billahi de çekebilirim. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Bu açıdan halihazırdaki şey Cenab-ı Hakk'ın çok değişik tecelli dalga boyunda öyle lütuflar ifade ediyor ki tahmin edemezsiniz. Bir iki tanesinin sadece kapağını aralayayım. Daha fazlasına zaten gücüm de yetmez benim. Mümin, münafık birbirinden ayrıla, bayram o bayram olur. Bu sayede küçük bir tazyik karşısında bir eve peylenen insanları tanıma imkanını buldunuz. Ankara'nın göbeğinde iki eve peylenen insanları tanıma imkanını buldunuz. Bir sürü dönek insanın kaç kuruşla satıldığı imkanını elde ettiniz. Kimlerin gerçek fiyatının ne olduğunu görme imkanı oldu. Daha kritik dönemlerde bunların nasıl böyle ters yüz olacaklarını, tornistan olacaklarını görme imkanına sahip oldunuz. Bu size öyle Allah'ın bir lütfudur ki hüsnü zannedersiniz. Fakat böyle döneklerle bu büyük davanın gitmeyeceğine dair de ademi itimat mülahazasını hatırınızın bir köşesinde daima muhafaza edersiniz veya hatırdan çıkarmazsınız. Çok kimseleri öğrenme tanıma imkanı oldu. Kıtmir de tanıma imkanı olduğu hiç ihtimal vermiyordum. Baktım ki 1 milyona satılan insan varmış. Daha yüksek 2 milyona, 3 milyona, 4 milyona, 5 milyona yer değiştiren, tornistan olan, yüzken astar, astarken yüz olan bir sürü yüzsüz varmış. Bunları tanımak Allah'ın size öyle bir lütfudur ki, gelecekte bunlara da bağrınızı açarsınız. Hüsnü zannedersiniz. Tebessüm tasaddukunda bulunursunuz. Yani gülücüklerinizle onlara bir tasaddukta bulunursunuz. Fakat onlarla bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Bu yolu onlarla aşamayacağınıza, onların bu yolda size refakat edemeyeceğine Cenab-ı Hak bilginiz olsun diye karakterleri kendilerine has resimleriyle, kabiliyetleriyle, donanımlarıyla ortaya koyuyor, dikkatli olun diyor. İbn-i Selul'leri deşifre ediyor. Onun arkasındaki 300 şu kadar insanı deşifre ediyor Allah Celle Celaluhu. Ve siz de uzun yolun ancak kimlerle yürünebileceğini öğrenmiş imkanını elde ediyorsunuz. İnanın bana, 1 trilyon para verseydiniz, bu kadar densiz, zıp burada, İnsanı tanıma imkanını elde edemezdiniz. Allah'ın öyle bir lütfu oldu ki size bir sürü insanı iç dünyalarıyla, kinleriyle, nefretleriyle size tanıttırdı bu sayede. Dolayısıyla güzergah emniyetini sağladı. Yürüdüğünüz o upuzun yolda yol emniyetini sağlamak adına kimlerle uzun boylu bu yolculuk kat edilir? Onu size talim buyurdu. Hem de nazari bilgilerle değil, doğrudan doğruya pratikle, aldanmamanız için. Bakın bu insanların bazıları böyledir. Biraz evvel bahsettiğim sadece o mevzuda prototiplerden bir tanesi. Marksist, hiçbir şey demem, isteyen Marksist olabilir. Sonra peygamber torunu, aradaki mesafeye bakın. Sonra da bir şahsa sana tapıyorum, aradaki mesafeye bakın. Ebu Cehil'in Lata, Menata, Üzza'ya, İsaf'a, Naile'ye veya bir Romalı'nın Zevs'e, Afrodit'e tapıyorum demesinden farkı yoktur bunun. Bu düpedüz bir putperestliktir, bir müşrikliktir. İşte bunu tanıma imkanını Allah size bahşettiyse, bunu alın cebinize değil, kalbinizin nöronlarına işleyin. Ta bundan sonra sureti haktan görünen bu türlü insanlar karşısında aldanmayasınız. Evet, biri aldandık falan diyor. Biz aldanmış olabiliriz bu mevzuda. Çünkü müminiz, Hazreti Pir'in dediği gibi, aldanırız fakat aldatmayız. Madik bağışlayın halk ifadesi, bilmeyiz. Evvelki derste de geçti. El müminu girrun kerimun vel münafiku hibbun leimun. Mümin aldanabilir, civan mert, âli cenap, centilmen bir insandır. Münafıka gelince işi gücü ayak oyunudur onun. Kandırma onun için akıllılıktır. Başkalarını aldatma dahadır adeta. Ne dahi bir insan. Baksana şu kitlelere arkasından sürüklüyor. Evet, onlar da öyledirler. İşte bunu tanıma Cenab-ı Hakk'ın size çok önemli bir lütfudur. Mağdur olan, bu mevzuda mevkuf olan ve aynı zamanda istintak edilme durumunda bulunan insanlar vardır. Allah onların da yardımcısı olsun ve olacaktır da aslında. Burada bir şey tavsiye etme lüzumunu hissediyorum. Bunlar hep bir, evvelki sohbetlerde de dedim, hani paralel paranoyanın nesebi gayri sahih, gayri meşru bir veledi mülevvesidir. Hiç paralel diye bir şey yok. Ve dedim, kim paralelse Allah belasını versin. Çok rahat. Endişe duymuyorsunuz değil mi? Devletinize, milletinize, hükümetinize, dünya çapında itibar kazandırdınız, paralel olmadınız. Aklı başında olan insanlar, evvelki gün Süleyman Bey, daha sonra Turgut Bey, hatta Mesut Bey, bu hizmetin yanında olmayı Türkiye'nin gelişmesi, dünya tarafından tanınması adına çok önemli saydılar. Şimdi böyle bir mesele, şimdiye kadar İlhanlılar, Karahanlılar, Selçuklular, ben Selahaddin Eyyubi'yi de o kategoride sayıyorum, Bülbül şiirinde Mehmet Akif, derdini, hicranını dinlendirdiği bir şiirdir. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? Şiirinde Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu der. Bizim yurdumuz Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdudur. Evet, böyle bir yurdumuz var. Allah bizi de onlarla haşreylesin. Bu bizim için bir şereftir. Evet, Karahanlılar, Eyyubiler, Zengiler, bütün bunlar o milli mefkureye bizim, temelde insanlığa dayanan, Üstad Necip Fazıl derdi ki, Türk milleti esas gerçek ruhi derinliklerini Müslüman olduktan sonra elde etti. Genlerinde potansiyel derinleşmeye dair bir şeyler vardı. Fakat ona neşru nema bulduran Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın sesi, soluğu, nefesi oldu. O sesin, o soluğun tekine bin ruhum olsa feda olsun. Bu millet öyle bir millet. Devleti aliye bir iki asırı problemli. Fakat dört asır bulunduğu bölgede muvazenenin, orada nizamın, ahengin, huzurun örneği oldu. Defaatle size arz etmişimdir. Güneş devletini yazan Kambenallah, o ütopyasını yazdıktan sonra Osmanlı'dan haberdar oluyor. Diyor ki, ben beyhude hülyalar kurmuş, kuruntulara girmişim. Meğer benim yazdığım şeyler bir yerde yaşanıyormuş. Öyle bir ecdadın torunlarısınız, iftihar edin onunla. Varsın şimdi bir kısım bağışlayın densizler, onu şudur budur diye parçalasınlar. O Anadolu insanıdır. Bütün rengiyle, bütün deseniyle, farklı çizgileriyle, farklı nakışlarıyla Anadolu insanıdır. Analarla dolu olan, ana şefkatiyle sineleri çarpan insanların ülkesidir. O devlet öyle bir devletti ki, neredeyse böyle o günün dünya nüfusunu düşünecek olursanız, 1,5 milyar bir şeydi belki. Ama 250 milyon vesayet altında vardı. Ve bunların hepsi Ermenisi, Rumu, Nasturisi, Süryanisi, Kürdü, Türkü, Acemi, Arabı, Zazası hepsi huzur içinde kardeşçe el ele yaşıyorlardı. Görüyorsunuz bir yerde problem çıkaran tek cepheli bir problemle başa çıkamıyoruz. 40 senedir kan döküyoruz, dil döküyoruz, olmadı taviz veriyoruz, olmadı haysiyet ve şerefimizi ayaklar altına alarak pazarlıklara giriyoruz, vaatlerde bulunuyoruz. Tek bir cephedeki problemi halledecek kadar bir dirayet, bir kiyaset gösteremedik. Düşünün 250 milyon ve içinde herkes var, Hristiyan var, Yahudi var, Ermeni var. Bunların hepsi insan ve her insana ahseni takvime mazhariyeti cihetiyle o ölçüde saygı duymak bir müminin vazifesidir. Ha dün de geçti, evvelki günde geçti. İman ayrı bir meseledir. O sizin kendi yolunuz, yönteminize karşı daha derince, daha içten, daha buğutlu bir sevgi, bir alaka duymayı gerektirir. Fakat bu katiyen başkalarına adavet etme, onları bir cephe kabul etme, onları tahkir etme, onları tezif etme, onların üzerine gitme densizliğini, aşağılığını, kompleksini gerektirmez. Bunu yapanlar da zannediyorum biraz da belki henüz bu milletle bütünleşememiş, bu milletin havzu kebiri içinde eriyip o milletle bir birlik tesis edememiş zavallılardır. Evet, Osmanlı'ya dönüyorum. Yavuz Bülent Bakiler beni birkaç defa çıkıra ağlatmıştır. Birisi de odur. Bir keresinde o zannediyorum mehter marşım olmuştu. Televizyonda konuşuyordu böyle. Böyle ruh kökümüzü, mana kökümüzü aksettiğinden dolayı arkadaşlarım şahittir. Kanepeye yıkıldım, hıçkıra hıçkıra ağladım. Bunları da duyacak mıydık? Mehter marşını da radyoda, televizyon yok. Duyduğum an bir köşede Edirne'de de askerlik yapmamışım. Ayaklarımın bağı çözüldü. Yahu bunu duyacak mıydık? Bu bizim kökümüzden gelen, tarihimizden gelen sesti. Allah ebeden razı olsun. Dedi ki Devlet-i Aliye bu güçteydi. Fakat dünyanın 148 ülkesinde okul açma imkanını Allah vermemişti. Ha onlara öyle bir şey vermişti ki, onu da çok tekrar ettim. Mağripli filozof Binnabi der ki, İslam dünyasının şimalinde, yani kuzeyinde, eğer Osmanlı Devleti olmasaydı, yeryüzünde Müslümanlık olmazdı der. Adını duymayanlar duymamışlardır. Az buçuk okuyanlar Binnabi'yi bilirler. Bugün de Türkiye'de hareketle onun yaptığı şeyler arasında mukayese ve muhakemeler yapılıyor. Mağripli filozof. Osmanlı öyle bir devletti. Ama siz bugün 160 küsür devlette Allah size okul açma imkanı vermiş. Anadolu insanı Kürdüyle, Türküyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla, efendim Boşnağıyla, efendim Makedonuyla, Arnavutuyla el ele vermiş bu insanlar dünyanın 160 ülkesinin okulunun arkasında duruyorlar. Öyle bir faslı müşterek arkasında duruyorlar ki bu meselenin makuliyeti katiyen sorgulanamaz. Gittikleri yerlerde hiçbirinden bu arkadaşların en küçük bir şikayet gelmedi. Üniversite yeni bitirmiş ve bazıları da talebe olarak rehber gibi gittiler. Bu insanların hayat tecrübeleri yoktu. Rehabilitasyondan geçmemişlerdi. Kendilerine bir seminer verilmemişti. Demek ruhlarında bir saffet vardı, bir insani sevgi vardı, bir alaka vardı ki gittikleri yerlerde yadırganmadılar. Bu meselenin bir yanı. İnsanca davrandılar. Demek ruhlarında bir yönüyle bir derinlik haline gelmişti İslam'ın engin ruhu. Bu engin ruhun ruhlarında meydana gelmesinin ikinci yanı da şuydu, o da Allah'ın iltifatı. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا İman eder, salih amele, aksiyona kilitlenirseniz, Allah sizin için kalplere sevgi vaz eder. Kur'an diyor. Allah bir kulunu sevince Hazreti Cebrail'e ben falanları seviyorum, sen de sev der. Cebrail seviyorum der ve bütün gök ehline Allah falanları seviyor, siz sevin, ben de seviyorum der. Hüsnü kabul vaz edilmesi, buna vüd deniyor. Daha içten bir sevgi, bir alaka, bağrını, sinesini açma demektir. Şimdi 160 ülkede o Anadolu insanı farklı renkleriyle ama bir yerde bir araya geliyor. O Türkçe olimpiyatlarda bir araya geldiği gibi, oradaki o duygu ve düşünceyi müşterek paylaştıkları gibi, o heyecanı gözyaşlarıyla yaşadıkları gibi, hatta bugün onun aleyhinde olup, dünyanın değişik yerlerine, mesela sadece birini söyleyeyim, yakın tarihte bir iki ay içinde bu okulları kapatın diye Rusya'ya 8 defa müracaatta bulunuyor. Anadolu insanı her rengiyle, her deseniyle, o dantela gibi şekliyle 160 küsür ülkede okul açıyor. Bir yönüyle yabancı elçilik yapıyor. Ticari münasebetler adına zemin oluşturuyor. Ülkenizi tanıttırıyor. Ruh ve mana köklerinizden nebaan eden zülali onlara tadırıyor. İşte biz böyle bir millettik. Dünyaya geldik, aleme milliyet nedir öğrettik diyor Mehmet Akif. Şimdi birileri öyle yaptı, birileri de kalkıp aman kapatın. Bir kere demeyle istifa etmiyor. Öyle bir kin, öyle bir nefret, öyle bir ihbirar, öyle bir haset, öyle bir intikam duygusu ki 20 değişik yol, 20 değişik alternatif kullanılarak peygamber yolu olan o yoldan insanları vazgeçirmek için şeytanın dürtüleriyle hiç durmadan uğraşıyorlar. Fakat bütün bunlar sizde katiyen sarsıntı meydana getirmemeli. Biz her birerlerimiz çarşıda, pazarda demircilik yaparız, ayakkabı boyacılığı yaparız, şuna buna takke öreriz, çorap dokur satarız. Allah'ın izni inayetiyle bu işi devam ettiririz ve Allah'ın yanında olduğu, zahir bulunduğu bir meseleyi dünyanın bütün şeytanları toplansa onun izni müsaadesi olmadan engelleyemezler. Thomas Michel bir şey anlatmıştı burada. Bu Katolik bir zat. Fakat zannediyorum şimdi Türkiye'de mümin göründüğü halde sizin aleyhinizde olan insanların %1'i kadar aleyhinizde olmamıştır. Bu bir dünya hareketidir. Ve bir çok önemli insani çıkışın adı ve ünvanıdır. İnsanlık adına bir çıkışın, bir açılımın adıdır diyor. Fakat ona tesir eden şey nedir biliyor musunuz? Türkiye'de geziyor, meselenin sırrını araştırıyor. Tabii sır araştırma, biraz da sırrı açık insanlara vabeste bir şeydir. Hayvaniyetten çıkamamış, cismaniyeti bırakamamış, kalp ve ruhun dereceyi hayatından habersiz olan nadanlar bilemez ki bunu. Nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz, divanelerin hemdemi divane gerektir. Sohbeti nadan, alameti nadan istiyor Sadi. Nadanla sohbet ona bir şey anlatma arkadaşlık, bu bir nadanlık alametidir. Nadan anlamaz bunu. Şuursuz anlamaz bunu. Onun anladığı bir şey vardır. Ben kendi dümenimi nasıl daha ileriye götürürüm? Biri nasıl iki yaparım? İkiyi kendi hesabıma nasıl üç yaparım? Bu riyazi olan meseleyi bu defa hendesiye çevirerek beşi nasıl on yaparım? Onu nasıl yirmi yaparım? Yirmiyi nasıl kırk yaparım? Kırkı nasıl seksen yaparım? Mülahazası içinde olan aklını şeytana kaptırmış, nöronlarının her birine bir şeytan taht kurmuş insanın bu inceliği anlaması mümkün değil. Öyle bir araştırma yapması da mümkün değil. Thomas Michel geziyor, Güneydoğu'da dolaşıyor. Bir demirci dükkanına giriyor orada. Adam o sıcaklık içinde ter kan. Örsün üzerinde demiri dövüyor. Selam veriyor. Nasılsın, iyi misin dedikten sonra söz dönüyor, dolaşıyor. Bu iş biraz sıkıntılı değil mi? Vallahi sıkıntılı da olsa ben bu işi yapıyorum. Çünkü Afrika'daki falan ülkede okula bakıyorum diyor ben. Anadolu insanı bu. Bunu anlamayan insanlar Anadolu insanı değildir. Analarla dolu, sinelere analar gibi çarpan, analar gibi şefkatle dolup boşalan Anadolu insanı değildir. Anadolu insanını da anlayamaz. O istismar ediyor demektir. Bu açıdan böyle tutarsız şeylerle inanan insanların yol emniyetini tehlikeye atıyor gibi tehdit etseler bile Allah'ın izni inayetiyle diril etmemek, kale almamak, belki şöyle düşünmek lazım. İhtimal Allah bize çok, mesela Kıtmir öyle düşünüyor. Allah bize çok geniş imkanlar bahşetti. Herhalde bu imkanlar benim gibi birinin değil de Ali, Veli, Bekir, Osman gibi birinin elinde olsaydı Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu yapılanların beş katını yapardı. Demek ki biz bazı şeyleri çok iyi değerlendiremedik. Zaman adına, imkan adına, çevre adına Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imkanları rantabl olarak değerlendirmedik. Cenab-ı Hak bu haliyle bizde bir metafizik gerilim hasıl etti. Daha dikkatli olun. Bünyanı marsus gibi kenetlenin. Parmakların birbirine girmesi gibi birbirinize girin. 50 tane müfsit cereyan olsa kopmamaya çalışın. Ve Kur'an'a göre, sünnete göre doğru bildiğiniz bu yoldan da ayrılmayın. Eğer yürüdüğünüz yol yanlış idiyse şimdiye kadar onun hesabını vermeden bence altından kalkamazsınız. Eğer doğru ise bence döndüğünüz zaman tarih size de dönekler diyecektir. Zıp orada, zıp burada gezen münafıklar diyecektir. Allah hakkınızda böyle dedirtmesin. Ben hepinizi direkşan çehreler, pırıl pırıl, insanların içine aynı zamanda ilham akıtabilen, ilham kaynağı insanlar olarak şahsen görüyorum. İnşallah o keyfiyet, o hususiyet, o derinliklerinizi koruyarak gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, senden o hem hoşem bu hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş der, yolumuzda Allah'ın inayet ve riayetiyle yürürüz. Mağdurlar var, mazlumlar var, müstantakin var, istintak edilen, sorguya çekilenler var. Hakim olsa davacı, muhsir de şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet? Evet, Ziya Paşa diyor, hakim davacı oluyor. İhzaren celbeden emniyetçi de şahit oluyor. O mahkemenin hükmüne derler mi adalet diyor o dönemde. Hala bir Osmanlı ruhunun hakim olduğu dönemde diyor bunu. Şimdi o kadar komik duruma düşüldü ki bu mevzuda. Her gün bir skandal, bir skandal. Hatta riyazi değil de skandallar hendesi katlanarak gidiyor. Dün bir skandal yapmıştık, bugün iki olmasın bence. İki skandal yapmıştık, bunu dört yapalım. Dört skandal olmuştu, sekiz yapalım. Sekiz olmuştu, 16 yapalım. 16 olmuştu, 32 yapalım. Doğru dedim mi? Çok matematik anlamam. Skandal üstüne skandal. Fakat geçmişte de bir münasebetle arz ettiğim gibi bir fıkra gibi bir şeyle bunu Bornova'da bir konferansta zannediyorum 35 sene evvel arz etmiştim. Bir fıkra anlatacağım size. Fakat galiba olmuş. Fıkranın kahramanı kara kuşi insandır. O karara da kara kuşi karar denir. Kara kuşinin kararı. Adamın bir tanesi çok güzel bir ev yapıyor. Hani bizim böyle sağda solda 3-4 villalarımız var ya. Onlar gibi birkaç tane villa döktürüyor bu da. İyi güzel görünsün diye pencerelere boyayı biraz fazlaca sürüyor. O mübarekin fazlaca olunca da kaydırdığını bilmiyorum ben. Onu tabii boyacılar bilirler. Günümüzde de boyacı çok. Eve hırsız giriyor. Sonra çalacağını çalıyor. Şimdi de çok var ya, zannediyorum tarihimizde, günümüzde yaşandığı kadar hırsızlık bu ölçüde yaşanmamıştır. Uyuşturucu bu ölçüde yaşanmamıştır. Ama eğer ehli basiretsen hüner arz etme nadana, anadan doğma amalar vakıf değildir elvana. Körler bunları görmezler ki. İlkokul talebelerine kadar uyuşturucu yayılmış. Korkunç nispetler var. Kadın cinayetleri var. Öldürülen insanlar var. Şakavet diz boyu değil, gırtlakta. Fakat eğer ehli basiretsen hüner arz etme nadana, anadan doğma amalar vakıf değildir elvana. Kör olarak doğmuşsa rengi bilmez ki o. Yeşildi, mavidi, pembedi, turuncidi. Evet, böyle boyacı. Boyayı fazla çalmış, eve hırsız girmiş, hırsızlıktan geldi. Çalacağını çalmış, herhalde kapıda bir takırtı işitti ki en iyisi ben pencereden kaçayım diyor. Kaçarken düşüyor, burada eşyalarda yanında ve ölüyor. Veya ayağı kırılıyor veya felç oluyor. Yakınları bunu meşhur karakuşiye götürüyorlar. Karakuşi karar veriyor. Sen evinin penceresine fazla boya çaldırdığından dolayı ev sahibini, bu adamın ayağı kırılmış veya felç olmuş. Bütün hayatı bitti bunun. Şimdi kısas yapacağız. Veleküm fil kısası haya, itiraz edebilir misiniz? Kur'an'da buyuruluyor ki kısas aynı hayattır diyor. Ne yapmışsanız onu size yapacağız. Sizi bir pencereden atacak, kolunuzu kanadınızı kıracağız. Efendi diyor, Allah aşkına yapmayın diyor. Bunu ben yapmadım diyor. Ben boyacıya parasını tam verdim. Efendi nasıl yapılacak öyle yap dedim. Bunu yaptıysa boyacı yaptı. Çağırın o boyacıyı. Çağırıyorlar, karakuşu diyor ki, boyacının idamına karar, yaz katip diyor. Pencereye boyayı fazla çaldığından dolayı hırsız efendi hazretleri pencereden düşmüş ve işte felç olmuş bu. İdamına karar. Asın götürün bunu diyor. Yani birisinin dediği gibi bizim milletimizde var yani. İşine gelmeyenler hakkından gelmek. Götürüyorlar ama fakat götürülmeden fakir iki defa ruhani reis olarak idamlıkta bulundum. İdamlıkta vardı. Biri açıktaydı. İhtilal olduktan sonra kapalı oldu. Açıkta olan asılan adam Rasim Dik'ti. Beni de savcı tanıdığından dolayı, yoksa en genç imam bendim. Beni yazmıştı, ben de gittim. Fakat çok zormuş idam edilmek, ona girmiyorum. Dar ağacı, dar ağacını da orada gördüm. Dar ağacın ortasındaki o sehpayı da orada gördüm. İdamlık edilecek insanın orada onun üstüne çıkmasını da gördüm. Birinin ona celladın tekme vurmasını da orada gördüm. Fakat bunlar dar ağacını hazırlarken pek boyu moyu hesap etmemişler. Boyacı Hazretleri de çok uzun boyluymuş. Götürdüklerinde asıyorlar, adamın ayakları yerde. Bir türlü idam edilmiyor. Gelip Karakuşi'ye diyorlar ki, Efendi Hazretleri, bir dar ağacı kurduk, ferman buyurduğunuz gibi. Bu boyacıyı da götürdük astı, fakat asılmıyor bir türlü. Götürün onu diyor, getirin başka bir boyacı atsın orada. O müstentakine, o mevkufine ve sırada tevkifleri ve istintakları bahis mevzu olan zalimin güruhu tarafından söz konusu olanların durumuna bir misal teşkil etmesi için mesele böyle Karakuşi karardan ibarettir diye vurgulayıp huzurunuzu ihlal ettiğinden dolayı özür diler ayrılırım.